dañuy téyé ci day téyé sé loxom wala bok en tout cas mu laalante ak ñom taf leen ci seen bop ak yu démé nek non ba paré nak wa da'alahu ba paré dal koy ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu mom moy li nga xamantene mo nekkon adab sa yu gisé kenn ci ñi nga xamne ñom ñoy julit ñi rek radiyallahu anhum ba fay nek ak ñom and ak ñom ba paré jaxaso ak ñom manam nek ak ñom nek lu xamantene dañuy taxo ba nopi nak dal leen di ñaanal loolu manam wané li nga xamantene mom moy tar ak taru bëgg gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon comme ni nga xamantene non la ko alquranul karim waxe sama borom subhanahu wa ta'ala neena bil mu'minina raufur rahim manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam buñu démé ci ñi nga xamne ñom ñoy ñi gëm nak mom ñom particulièrement raufun dafa am ñewante gu tar ci ñom rahim mu dafa yaatu yermande ci ñom ya yalla nañu yalla bo rek ñi nga xamantene dañoo gëm deug deug gëm bu ko defé ñu daal yello loolu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayra takon radiyallahu ta'ala anu xal bobu nga xamantene mom la gis nak mom motax niki nonu yenen sahaba ay radiyallahu anhum ñu daal gis ni kon seenu xalu janaba uppante nañ ak manam loolu yenen uppante nañ ak di tok ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam uppante na ak di jotaayo ak ñoon ci fekk ñu ngi won ci xal bobu ñom dañu bëggoon sa yu ñuy jotay ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ci xal bi nga xamantene mom moy xal bi gën ci xali yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy am teggin yu mel nonu ci kanamu nit ñu bax ñi nit ñu sell ñi borom gëneel yi ñom ñoy xam ñinga xamantene ñom ñoy borom gëneel yi te loolu ak yenen amna ay masala yo xamne aduna ci insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci buñu yexé ci masala yi nga xamne mom lañuy jange ci hadith yi yenente bi kon abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena fa zahabtu neena ma dadi dem faqtasaltu ma dadi sangu li nga xamantene mom moy zahir bi moy bi mu xamantene dafa dem ci sasya la dadi sangu ndax li nga xamantene mom moy bat moy fa yi nga xamantene mom ñoo ñew ci batu ci kanamu zahabtu ak ikhtasaltu ndax daf ni fa zahabtu ma dadi dem bu ko defé faqtasaltu neena ma dadi sangu batu ikhtasaltu nak moy manam moy dama sangu ndax ikhtasala moy sanguna manam moy bu fekkenteene mom mo sangu bopam lol moy sangay farata lol tamit mom moy xal bi ndax comme ni nga xamantene mom moy zahiru xal bi comme ni nga xamantene nonu lako waxe won ci kanam ci ginnaw ndax dafa ni dafa tafek yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa junubun fek dafa amé janaba kon nak cangay gi li nga xamantene mom moko waral mom moy janaba bobu ak tamit bëgg bu delu sété ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal delu ci xal bi nga xamne mom moy xal bi gën neena summa jittu neena top nak ma daal di delu ci neena bi nga xamantene mom la delu ci nak daal di ñew togaayo ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci benen riwaya moy fa tafaqadani manam daf ma daal di wër duma sét wa neena mu daal di muy wër nak duma sét naan di sét ana man ci lan la nek comme ni nga xamantene nonu la nekké xal nit ñu bax ni ndax nit ñu sell ñi ñom nonu lañuy doxale manam dañuy faral di def buñu gëjë gis nit ko xamantene ku seen andandola wala ñu gëjë dégg ci mom ay xabaat ñom danañu sét ana koku ci lan la nek ak ana nan lay doxale loolu manam mom moy xalu nit ñu sell ñi te mom moy xalu nit ñu bax ni comme ni nga xamne non la ko kenn ci borom xam xam mo adab yi rahmatullahi alayhi wa alayhim nonu la ko waxewan bimu nan manam mune wa min aadati sadati ta an yatafaqadu wa min aadati sadati an yatafaqadu asaghiruhum wal kurumati awaidu sulaymanu dhu mulkin wa yatafaqadu ta'iran wa kanat aqall at-ta'irati al-hadahir manam ni nga xamantene manam ñom ñoy bok na ci aade nit ñu sell ñi manam moy an yatafaqadu dañuy faral di wër di sét ak di xol ana fan la tollu ak lan moy xalu jamono ji ak ana fan la nek ni nga xamne ñom ñoy asaghiruhum ñi ndawé ñi ci ñom manam wal kurumati awaidu teranga gog nga xamantene mom lañu am nak ñom seen aada la manam dañ ko baxo ba nga xamantene nonu lañu mësa mel manam ñom nonu lañuy doxale sa su nek mom mu je nek nature ci ñom mu ne xolal Sulayman yeranti yalla Sulayman ala nabina wa ala afdalus salatu wassalam mu ne zu mulkin borom nguur la yatafaqada ta'iran mo fa nop muy daal di wër di set xaal apuc kom ni nga xamantene mun te kat wakanat nek na aqallul ta'irati hadahidu pitti ñi ci gëna ndaw bok na ci hudud moy hududi te ñom ñoy Moussa Ndiob ñom ñoo gëna tuuti ci pitti bok nañ ci te pourtant mom yenente yalla Sulayman alayhi salatu wassalam bi nga xamantene mom lay wër di dem bay xol hududi nga xamantene ñom la daan andal sax muy commencé xol ah way koku fan la nek comme ni nga xamantene nonu lako sama borom subhanahu wa ta'ala mune wa fatafaqada tayra maam daf doon wër pitti di xol seen xal ndax dara jotu len ndax amul lu len merlo ndax amul lo xamantene nakar na len ndax nan nañu bu baax ndax lek nañ bu baax subhanallah xolal lolu jikko ju tedd joj ki nga xamantene daf koy def ak rabbi ana lan ngay xalat lolu lay def ak doomu adamay lolu mom mo nekkon jun jikko yenenti alayhi musallatu wassalam munekon nak suma jitu top nak ma daal di dik xalu mbir mi moy ne xam gi nga xamantene mom la xam ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fonke sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum te nonu la fonke ñi mi andal te loolu mu yellona kep ko xamantene da fay and ak ay nit mu yello way di melni rawatina ñi nga xamantene ñom ñoy talibe yi ak ñi nga xamne ñom ñoy borom xam xam yi ak ñi nga xamne ñom ñoy ustaasi ak serigne ñom war nañ ñom le jikko bi gëna fédaliku ci ñom ñom dañoo war di fuñu tol ñuy sét ana fan la ñi nga xamantene ñom lañuy andal di nek ak ñi nga xamantene non lañuy doxale ak ba paré di doxale ak ñom doxale ñu rafet niki nonu tamit ñi nga xamantene ñom ñoy jangale kat yi ak ñi nga xamantene ñom ñoy borom ñom ñoy kilifa yi nga xamantene ñom ñoy yilif dekk yi ak niko non ñom ñoy yilif rew yi war nañu tamit di def fuñu toll di xol ana ban xal la sen manam ñi nga xamantene ñom lañu yilif ana ban xal la ñu ne comme niko sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu don defé nga xamantene da lan rondu sa su ne bis bu jot mu wër dekk bi di xol ana lan fan la mbir yi toll ba fa yonne ay lettre ci yenen rew yi ngir xol ñoñu ci lan lañu nekk ak yenen ak yenen loolu yépp day tektale ci anam gu leer ci ni nga xamantene nit ñu nekké won ño xamné dañuy top sunna yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batina yalla ñu yalla boole ci ñoñu nga xamantene tamit dañuy top sunna yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon faqala mu ne bima dikke nak mu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena fa dhahabtu ma dadi dem nak fartasaltu ma dadi sangu neena suma jitu top ma dik faqala mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam danne ayna kunta ya abu hurayra ayna haraf la bo xamantene day tektele manam bi ak manam bo xamantene fu bu amé lu ci ëpp day tektale ab manam ay ab questionnement manam ab laaj lay doon waye nak day tektale ab beurep manam mu ne ko kon ayna kunta ana fan nga nekkon ya abu hurayra yow abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu manam ayna bu fekente tamit dañuy wax ayna ma manam lolou tamit dañ koy wax di poser question waye tamit dañ koy wax ngir wone situation manam ci fo xamanteni mom la meuna nek manam di wax n'importe où voilà niki nonu tamit manam kon ay ayna kunta niki non tamit dañuy wax baatu haysu tamit dañ koy wax ngir tektale manam situation géographique niki nonu tamit dañ koy wax ngir tektale ben ci jamono aussi manam jamono tamit ta bi nga xamanteni mom la nek comme ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ay mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu ne ko ittaqillaha haythu ma kunta manam ragalal yalla fo manane ak ci anam go meuna nekke ak ci ta jamono jo meuna ne lolum ak ayna ak haythu fofu dañuy dadi nek lo xamanteni dañuy jégué wo manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu ayna kunta ya abu hurayra ana fan nga nekon yow abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun qala abu hurayra radiyallahu anhu ne ko kuntu dama nekon ko xamantene juruba dama amewon janaba neena fa karihtu musib manam baat bi mom moy kariha manam mom moy sip kon bu boba al karaha nak manam karaha manam moy ak sibel da fay ñew ci alquran ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di tekki ay baat yu bari bok na ci baat yi nga xamantene mom lay tekki mom moy haram comme ni nga xamantene non la ko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe bi mi wax nan bi nga xamantene mom lay téré yu haram yu bari bim nan ay la taqrabu zina bu len djégué ndialo ak wala taqrabu mal al yatim bu len te djégué alalu njirim yi niki nonu tamit bi nga xamantene mom lay wax wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bil haqq bu len ray ñi nga xamantene ñom ñoy bakkan bi nga xamne yalla daf ko hormal bu ron ko ray dudul ci aq sharia lo xamantene dal war na tax ñu mën ko ray ak niki nonu muy téré mbir yu bari dal di paré nak dal ni kullu ulaika kana 'inda rabbika makru sayi kana kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha dal ni kullu zalika li lepp nak kana nek na sayyi'uhu ak ñaawteefam niki nonu ci benen jangenu alquran sayyi atan ak ñaawteem la go xamne 'inda rabbika fa sa borom makruha dañ ko sip manam limi tek moy dafa haram lol lay tek waye tekiwul subir gi nga xamantene mom lañuy mujjé wax ci borom xam xamu fiqi rahmatullahi alayhim wala bok usuliyun yi su fekete dañuy wax al karaha ci ñu mujju ni lolou tekkiwul lolou te tax dafa fekk ne karaha ñaamanam ak sibel ñaari façon karaha la ñaari sibel mo am dafa am lu ñu wax karaha ta tahrim ak karaha ta tanzih lolou nak hanafi yeey rahmatullahi alayhim ñom ñoko gëna tekantal manam sibel go xamantene dañ koy sip te fekk dafa haram lolou ak sibel lo xamantene dañ ko sip te fekk liñ ci djublu rek moy dañ ko sip manam sibel gi nga xamne mom la yeneen mazahib di wax waye lolou buñu dello ci li nga xamne comme li nga xamne non lañ koy toxale ci mbolam imam yi ñu jëk ni mo xam imam malik la imam abu hanifa wala imam ash-shafi wala imam ahmad ibn hanbal wala ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' ñom ñepp gis nañ ni dañuy jëfëndiko baat bi manam akrahu nangam bañna ak akrahu kaza wa kaza banna nangam ak nangam sipna ko fekk liñ ci djublu moy daño japp ne dafa haram waye dañ don ligi non bo deme ci téré yi nga xamné ko lu deme nek sunan imam at-tirmidhi rahimahullah day wax karahatu nangam babu karahatu fekk bu da ci tek lo xamantene lolu borom xam xam yépp daño deppo ci ne lolu dafa haram lolu motax manam lolu tamit lu mata bayyi xel la manam kon ñom dañuy comme niko alquran jëfëndiko niki nonu baatu kariha manam sip nañ dañ koy jëfëndiko ci sibil manam gi nga xamne mom lañu mujjé xam ci borom xam xam bu fiqi niki nonu baatu kariha manam wala alkaraha dañ koy jëfëndiko comme fi ni ci manam bi ni moy dama bañon jotaayo ak lolu amana tekkiwul ne dafa haram waye daf ni dafa baña jotaayo ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci bobule hal ndax bu xamone ne dafa haram konon ton ci saasiya ba mu dajje ak mom lay daali daw daw la ko koy wax ne ko dama amé janaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dagalul moy jotaayo ak yow kon bu boba lool la koy wax waye nak dafa and ak mom bañu tok ba mu gis ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nek na ci yitté rek mu daali rocce ko dank doga dem lolou mom moy li nga xamantene mom la def kon manam sib gi lolou lay tekki niki nonu tamit comme li yenenti bi wax sallallahu alayhi wasallam bim nan akrahu an la azkura allah ala khayri tahara dama sib manam moy dama bañu tuddu yalla fek dama amé dama nek ko xamantene awma lap lolou motax bako waju nuyo fek muy amagul won japp dafa japp bo pare ci benen hadith bi moy dafa tim doko fay waju nuyo lolou manam akraw boy dam ko sip tekiwul ne dafa dañ ko sip ci sharia way da fay tek ni mom daf ko baña def lolou la baat bi di tek manam fa karitu manam moy abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun qala dafa wax ne kuntu man dama nekkon ko xamantene junuban dama amé won janaba fa karitu ma dadi sip ma dadi bañ an ujalisa ga ci tok ak yaw jotayo ak yaw manam ujalisa ka ma dadi jotayo ak manam muy duggé ci jalasa bi tek tok wa ana fek man ala ghayri tahara aw mi nek mo won ci tahara lolou manam kon lolou amna yeneeni baat yo xamantene aju manam aju na ci manam te mom moy baat bi le fait que mu li tamit manam jumlatun haliya la manam sama hal moy dama bañona jotaayo yow fek sama hal wa waw gi kon lol la manam fek sama hal moy ana man mi kat ma abu hurayra radiyallahu anhu ala ghayri tahara dama nekkon ci mek fek ko xamantene amewuma la manam bu boba manam mom moy lab gi moy lan moy labu manam sob lab gi nga xamantene mom moy labu toj rawati na toj gi nga xamantene mom moy toj gu magge waya zahiru hal bi moy ñom buñ daan and ak buñ daan dem di jotay ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañuy daali japp lolo tax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim sop kep ko xamantene da ngay dem ci jotay xam xam yi wala bok jotay yi nga xamantene ay jotay yu diine la nga amé lab nga yor sa njapp lool mom moy li nga xamantene mom moy li gën waye nak di dem ci jotay yi nga xamni ñoy jotay yu sel yi di dajje nit ñu bax ni fekk yow yoreu di ziaré ji borom xam xam yi fekk yow yoreu lo ñap loolu nak mom nekkul lo xamantene lu tegg na la nekkul lo xamantene lu rafet la loolu motax kon yene Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu man dama fekk dama bañon di jotay ak yow fekk amewu malak waxul ne dama bañon na jotay ak yow fekk dama amé janaba waxul loolu daf ni fekk amewuma rek lap manam lap ci luñu joyal la kon bo tax bimu sango farata mo baal muy doga ñew nak dal di mëna togo ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci anam bi nga xamantene mom moy anam ji ëpp teggil subhanallah seen teggil bi kay wonna ñom bëggoon nañ yenenbi sallallahu alaihi wasallam te joxon nañ ko gëdëm yalla ñu yalla boole suñu top ci seen tank ci barke yenenbi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu di ñu netali tontu gi nga xamantene mom la ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam tontu mu daal ne faqala mu daal wax ne subhanallah gati nga la ma bur yalla innal mu'min leer bo wor moy aji gemdi la yanjus du sobeu ragal gi ñu ragal ne su fekenteene dañu nekk di yaatal baat bobu suñu manam du xat ci jotay bi té kon booba manam du xat ci jotay bi motax insha Allah ta'ala dañ koy bayyi ba benen ñoon ñu daali tambalé fofu nga xamné mom la yenenti bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne subhanallah innal mu'mina la yanjus yalla ñu yalla boole ci manam ñi nga xamantene daf leena melale xalu bi nga xamantene mom lay wax ne innal mu'mina aji gem ji de mom la yanjus du sabew yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene duñu sabew ci zahir du ci batin ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala alam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا

والحمد لله رب العالمين.